เราเกิดมาทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์นั้นมีอยู่สามอย่างประโยชน์ตนหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นหนึ่งประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหนึ่งหรือว่าประโยชน์ในโลกนี้หนึ่งประโยชน์ในโลกหน้าหนึ่งประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหนึ่งนี่คำว่าประโยชน์มีอยู่สามอย่างอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจก่อนอื่นมันต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนนี่แหละก่อนทำยังไงตนจะมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณก็เอาไปฝึกใจตัวเองไปสอนใจตัวเองไปก็อย่างนั้นแหละจะให้คนอื่นนั้นสอนให้อยู่เรื่อยไปนั้นคงจะไม่ไหวหรอกคอยคิดอย่างนี้ก็แล้วกันตัวเองแหละสอนตัวเองตัวเองสอนตัวเองนี่ดีกว่าผู้อื่นสอนเพราะว่าตนเองสอนตนเองนะตนเองก็เชื่อตนเองได้ถือว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะไม่ควรทำอย่างนี้นะถ้าทำแล้วมันนำทุกข์มาให้ถ้าตนได้คิดขึ้นมาอย่างนี้ได้ตนก็ต้องรู้ตัวแหละวันนี้นะรู้ตัวโอ้จริงนะทำอย่างนี้มันนำทุกข์มาให้จริงๆอย่างนี้นะมันก็งดเว้นก็ไม่ทำไม่พูดไปเรื่องเช่นนั้นอันผู้อื่นสอนนี่สอนไปผู้ฟังไปเมื่อท่านสอนจบแล้วก็แล้วไปไม่ได้น้อมเข้าไปสู่จิตใจไม่ได้เอาอุบายที่ท่านสอนนี่ไปสอนใจตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแล้วเรียกว่ามันก็ละกิเลสมาได้แหละเป็นเช่นนั้นนะผู้ชะละกิเลสได้มันต้องจำอุบายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็โอปนายิโกก็น้อมเข้าไปหาความรู้สึกนึกคิดอันอยู่ภายในนั่นที่เราเรียกกันว่าจิตอะไรน้อมเข้าไปสติและน้อมเข้าไประลึกเข้าไปหาดวงจิตคือธรรมชาติรู้อันนั้นแหละให้มันไปรู้อยู่ในจิตนู่นอย่างนี้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำก็มันรู้อยู่ในความรู้อันนั้นหมายก็ว่างั้นควรละอย่างนี้นะเมื่อจิตมันรู้อย่างนั้นชัดๆแล้วมันก็ละได้นี่นะผู้ใดยังละความชั่วบางอย่างยังไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้เมื่อน้อมเอาความชั่วเหล่านั้นเข้าไปถึงจิตแล้วก็ไปสอนจิตเข้าไปนี่นะนี่เรียกว่าความชั่วนี่นะถ้าขืนทำลงไปอย่างนี้มันจะต้องได้ประสบกับความทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะเมื่อไปสอนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็รู้สึกตัวได้ตื่นตัวเป็นความจริงเนี่ยเราจะไม่ทำมันต่อไปอีกแล้วอย่างนี้นะมันก็ละได้การละความชั่วนะถ้าคนรู้จักสอนตัวเองอย่างว่านี้นะผู้ใดไม่มีอุบายสอนตัวเองแล้วไม่ได้เช่นอย่างสูบบุหรี่อย่างว่านี้ถ้าผู้ใดมีอุบายรู้จักสอนตัวเองว่าบุหรี่นี่เป็นพาหะเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าไปสู่ตับสู่ปอดไม่ใช่เป็นของดีสูบมากๆเข้าไปแล้วก็กินบุหรี่นี่นะมันจะเกิดมีอิทธิพลขึ้นทำลายตับปอดให้เสื่อมคุณภาพไป คนที่เป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งต่างๆหมดนี่มันก็เกิดจากหลายทางเกิดจากการท่องเสพของเสพติดให้โทษนี่ก็ทางหนึ่งอย่างนี้แหละเกิดจากการไปบริโภคอาหารอันมีพิษอันอาหารที่มันก่อให้เกิดโรคมะเร็งมันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็เกิดด้วยกรรมด้วยเวรของคนผู้ใดมีกรรมมีเวรได้ทำมาแต่ชาติก่อนกรรมเวรนั้นมันก็ตามสนองเอาก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้แต่เข้าใจว่าโรคมะเร็งนี่เป็นโรคกรรมโรคเวรในอดีตหนหลังมากกว่าเพราะว่าหมอเขาหายาไม่พบเลยค้นคว้าหายาไม่พบเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ให้โยนให้กรรมเท่านั้นแหละกรรมเวรหนหลังมันตามมาสนองเอาใครไปกำจัดเวรกรรมของใครไม่ได้เลยผู้ใดทำกรรมชั่วมาในกรรมชั่วมันตามสนองผู้นั้นก็ต้องเสวยทุกข์ทนทรมานไปจนกลัวว่ากรรมชั่วนั้นมันจะหมดอายุลงมันถึงจะพ้นทุกข์อย่างนั้นมาได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เบื่อหน่ายต่อกรรมชั่วอย่าไปชอบทำเมื่อทำทีแรกนี่มันก็ยังไม่ให้ผลดูมันดีๆอยู่อย่างนี้เนี่ยเมื่อมันถึงการเวลามันให้ผลมาแล้วนั่นสินั่นแหละมันจึงค่อยรู้สึกตัวได้ว่าโอ้กรรมของเราเนาะเพราะว่าใครก็ช่วยไม่ได้แบบนี้อย่างนี้เนี่ยเมื่อเผื่อรู้ว่ากรรมของเราเนาะนี่มันแก้ไม่ได้แล้วมันสายแล้วมันก็ต้องได้เสวยทุกขเวทนาไปอยู่นั่นจนหมดเขตของกรรมของเวรอันนั้นเมื่อใดนั่นแหละมันจึงพ้นไปได้แม่บุญกุศลหรือว่ากรรมดีก็ดีถ้าบุคคลใดไม่มีอุบายสอนใจตัวเองให้ชอบให้พอใจในกรรมดีเช่นนี้มันก็ทำกรรมดีไม่ได้เรื่องมันนะเพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าใจไม่ชอบกรรมดีอย่างนี้นะมันก็ไม่ทำกรรมดีเพราะมันเป็นใหญ่เป็นประธานของกรรมดีกรรมชั่วนี้ถ้าใจมันไปชอบกรรมชั่วมันก็ไปหาทำกรรมชั่วใส่ตัวถ้าใจมันชอบกรรมดีเบื่อกรรมชั่วนี่มันก็ละกรรมชั่วได้ก็ทำกรรมดีใส่ตัวเองเลื่อยไปไม่ท้อไม่ถอยผู้ใดทำดีไปเท่าไรผลแห่งความดีก็ปรากฏในใจใจเบิกใจบานใจชุ่มเย็นก็ยิ่งดูดดื่มในการทำความดีเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะกรรมดีนี่กรรมชั่วก็ดีมันให้ผลทางจิตใจสำหรับในปัจจุบันนี้นะก็เคยพูดให้ฟังอยู่ไว้บ่อยแหละทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสแต่มันจะให้ผลทางรูปวัตถุนั่นยังให้ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจมันแจ่มแจ้งในเรื่องนี้นะเมื่อผู้ใดเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างว่านี้แล้วแล้วก็ทำบุญกุศลทำความดีไปไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรแล้วผลมันก็ปรากฏอยู่ในใจอยู่แล้วนี้ใจเย็นใจสบายอยู่แล้วแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรเล่าไอ้ส่วนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกนั่นมันก็เกิดด้วยบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมากหรือน้อยเท่าใดมันก็มาอำนวยผลให้ได้มากหรือน้อยเท่านั้นแหละตนจะอยากได้มากกว่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่า ตนได้สร้างบุญกุศลความดีมาแต่ก่อนมันน้อยมันไม่มากอย่างนี้นะแล้วไปอยากให้มันรวยเอาง่ายๆอยากให้ได้ผลมากๆเข้าไปตามเป้าหมายอย่างนี้ไปได้ในตัวทำความดีแต่ชาติก่อนน้อยไปนี้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วในชาตินี้ก็ตั้งใจทำความดีลงไปแต่จะไปหวังผลว่าให้มันร่ำรวยให้มันมีเงินทองเข้าของให้มีลาภมียศอะไรต่างๆนานาอย่างนี้อย่าไปมุ่งอย่างนั้นเราทำบุญกุศลทำความดีเราต้องมุ่งให้บุญกุศลความดีชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดก็พอแล้วต้องตั้งเป้าหมายลงอย่างนั้นเพราะเมื่อจิตใจดวงนี้ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆแล้วอย่างนี้นะถึงจะมีทรัพย์ภายนอกมากมายหรือมีน้อยมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะเมื่อใจมันสบายแล้วนะไม่เดือดร้อนใจมันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วอย่างนี้นะมีอะไรมันก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นตามมีตามเกิดตามเท่าที่ตนแสวงหามาได้โดยนำพักนำแรงโดยทางสุจริตได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นมันก็สบายใจมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรตัณหามันก็ไม่รุกรานจิตใจให้คิดปรุงแต่งอยากจะได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดต่อไปนี่ชาวพุทธทั้งหลายมันต้องหาความสุขใส่ตัวเองอย่างนี้ต้องมีปัญญาต้องฉลาดเห็นว่าตนมีทรัพย์น้อยไม่มากเหมือนคนอื่นเขาก็ไปเมาตะวิตกวิจารณ์น้อยเนื้อต่ำใจอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนมีแต่คิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนนี่นะทำไมจึงด้อยกว่าเพื่อนเกิดมาในชาตินี้เนี่ยเคยมีคนวิตกวิจารณ์อย่างนี้แล้วหรือว่าไประบายอารมณ์ให้เพื่อนฟังอยู่มีอยู่ในโลกอันนี้นะผู้เช่นนั้นเรียกว่ามันไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจึงอยากจะพูดย้ำแล้วย้ำเล่านั่นแหละถ้าใครเชื่อบุญเชื่อกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วก็มาสมทบในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างนี้มันก็ไม่วิตกวิจารณ์เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยบุญของตนมีเท่านี้มันก็ต้องอาศัยเพียงเท่านี้แหละงั้นมันจะไปทะเยอทะยานเกินขอบเขตอันนี้ออกไปแล้วก็ได้ไปทำบาปเท่านั้นเนี่ยจะไปทำบาปแล้วจะมีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์แต่โทษเมื่อมันสอนใจได้อย่างนี้มันก็ไม่เทเยอทะยานออกนอกศีลนอกธรรมออกไปการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้คุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันผู้ยังครองเรือนอยู่เป็นอย่างนั้นพระโสดาบันที่ท่านครองเรือนอยู่ท่านไม่ประพฤติผิดศีลธรรมนะแสวงหาเลี้ยงชีพอะไรก็ดีในการเข้าสังคมใดๆก็ดีก็ไม่ลืมตัวคนเขาจะชักชวนไปทำชั่วท่านก็รู้ตัวแล้วก็ไม่ทำไม่ไปอย่างนี้ถ้ามีใครชวนทำความดีนั่นเอาเพราะพระโสดาบันรู้แจ้งในความดีความชั่วได้แจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วดังนั้นใครจะมาจูงจมูกไม่ได้เลยมีแต่ปุถุชนคนเรานี่แหละทำให้คนนักเลงทั้งหลายเขาจูงจมูกได้เพราะความไม่มีปัญญานั่นเองนะไม่มีปัญญาก็ไม่เพราะเหตุว่าไม่ได้ฝึกจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสปาปธรรมเหล่านั้นนะแล้วอย่างนี้จะเอาปัญญามาแต่ที่ไหนอยากมีปัญญาโดยไม่ต้องทำอะไรจู่ๆแล้วก็ให้มันรู้มันฉลาดขึ้นไป ในอดีตอนาคตไปเลยอย่างนี้แต่นี่มันง่ายเกินไปแบบนั้นนะพูดง่ายมันฟังยากแบบนั้นนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุถ้าตนไม่ทำเหตุให้สมดุลกันอย่างนี้มันจะเกิดผลคือปัญญาก็ไม่ได้เลยก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนต้องการปัญญาในทางธรรมมันก็ต้องทำใจให้สงบระงับลงไปให้ได้ไม่ให้ใจมันปวนปั่นไหวไปภายนอกควบคุมให้อยู่อย่างนี้นะฝึกจิตใจให้หยุดให้ยั้งความคิดต่างๆได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนเอ้าถ้ามันอยากคิดเรื่องอะไรๆไปวันนี้ก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็น้อมสติเข้าไปเตือนจิตหยุดคิดไม่ต้องคิดเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรคิดไปทำไมเมื่อไม่มีธุระอะไรแล้วในปัจจุบันนี้เราก็หยุดคิดทำจิตให้ว่างจากเรื่องราวต่างๆให้ได้เมื่อทำจิตได้ว่างจากอารมณ์ต่างๆได้อย่างนี้มันก็สบายจิตก็รวมลงได้สงบลงได้เป็นอย่างดีอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีกิเลสสำหรับมากั้นกลางไม่ให้จิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้มันมีอยู่ก็ยังว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่ความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆพวกนี้นะล้วนแต่เป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้จิตใจรวมเป็นหนึ่งลงไปได้ทำให้ใจวิตกวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ไปยังไงหนอเรื่องนั้นไปยังไงหนอโยอย่างนั้นแหละนั่นให้พากันตรวจดูจิตใจตัวเองมันมีกิเลส5อย่างนี่นะอย่างใดอย่างหนึ่งรบกวนจิตใจหรือไม่ในขณะที่ตนนั่งภาวนามันก็รู้ได้ด้วยตนเองเนี่ยคนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกฉะนั้นทุกคนนั่งภาวนาแล้วต้องให้รู้ว่าเมื่อทั้งภาวนาลงไปนิวรณธรรมอันไหนมันมีกำลังแรงกว่าอันนั้นแหละมันจะโผล่ขึ้นมาสกัดกั้นไม่ให้สติหยั่งเข้าไปหาจิตไม่ให้จิตมันสงบระงับลงได้แล้วสติความระลึกนั้นมันก็ถ้ามันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็งก็ไหลออกไปทางอื่นนู่นระลึกไปทางอื่นซะแล้ววันนี้ระลึกนอกออกไปจากจิตจากใจไปแล้วเอ้าถ้าผู้ที่เข้าใจดีออกไปก็ออกไปแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกไหมอย่างนี้นะไม่ถอยเมื่อตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่เอาในทั้งหมดไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยก็ความรู้นั่นแหละคือจิตดวงเดียวเท่านั้นเองนะจะไปเอาอะไรล่ะก็เพราะมันเอานี่แหละสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์อยู่นี่นะสาเหตุนี่มันจะผูกพันอยู่กับโลกอันนี้นะอันนั่นก็เอาอันนี้ก็เอาอย่างนี้นะเลยจิตที่คนหนีจากโลกนี้ไปได้แล้วมันผูกพันอยู่กับโลกอันนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ทำจิตใจให้รวมสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ผูกพันกับอะไรไม่ผูกพันกับความรักไม่ผูกพันกับความชังความพยาบาทจองเวรกับใครต่อใครไม่มีอันนี้ดังนั้นเนี่ยแล้วจิตใจนั่นก็ไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้ไม่เฉื่อยชาเมื่อจิตใจมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่มันก็เบิกบานอยู่งั้นเว้นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์อันนั้นมันก็เป็นธรรมดาแหละร่างกายแปรปรวนกระทบจิตก็ว่าวุ่นไปบ้างจิตก็เศร้าหมองไปบ้าง อันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างที่เคยแนะนำมาแล้วนั่นแหละต้องอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายก็ดีในจิตก็ดีเมื่อเราอดทนได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็รู้เท่าทุกข์แต่วันนี้นะก็รู้แจ้งเลยว่าทุกข์นั่นเป็นเรื่องของขันธ์ห้าไม่ใช่เรื่องของจิตจิตไม่ยึดเอาขันธ์ห้าแล้วก็เท่ากับไม่ยึดเอาทุกข์นั่นแหละนะมันก็ต้องเข้าใจกันอย่างนี้เรื่องมันนะถ้าจิตยึดเอาทุกข์ก็เท่ากับว่ายึดเอาขันธ์ห้าถ้าจิตยึดเอาขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นต้นก็เท่ากับว่ายึดเอาทุกข์เป็นตัวเป็นต้นเป็นของคู่กันนี่ความทุกข์กับขันธ์ห้าพลาดกันไม่ได้เมื่อขันธ์ห้ายังมีอยู่ตราบใดทุกข์ทั้งหลายก็มีอยู่อย่างนั้นบัดนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถือเอาทั้งสองอย่างเลยทั้งทุกข์ทั้งขันธ์ห้าก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นก็เพียงเพ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองโดยอาศัยบุญบาปที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมาประสานไว้มารักษาไว้ถ้าบาปมันตามมารักษามันก็ทำให้อย่างว่าในร่างกายนี่ปกติอยู่ไม่ได้มีแต่โรคภัยเบียดเบียนรักษาก็ไม่รู้จักหายนี่ถ้าบาปมันให้ผลอยู่นะถ้าบาปมันไม่ให้ผลบุญให้ผลอย่างนี้ร่างกายนี่ก็ห่างจากโรคจากภัยทุกขเวทนาก็น้อยเบาบางไอ้คนผู้มีบุญมากนะเป็นอย่างนั้นเวลาจวนจะตายก็จริงๆบุญกุศลก็เปิดช่องทางให้จิตใจก็รู้สึกว่าสบายไปมันก็ได้เสวยทุกขเวทนาแต่เวลายังไม่จวนเจียนนี่แหละครั้นเมื่อเวลาจิตมันตกภวังค์เข้าไปแล้วโอ้มันสบายแล้วมันไม่เป็นทุกข์แล้วเพราะมันปลงมันวางนี่นั่นแหละมันปลงมันวางทุกข์มันวางขันธ์ห้านี่ไม่ได้สำคัญว่าตนอยู่ในทุกข์ทุกข์อยู่ในตนตนอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีในตนไอ้เช่นนี้มันไม่ได้เห็นอย่างนั้นจิตแบบนี้นะจิตมันอบรมดีแล้วปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นโกงกันข้ามไปเลยทุกข์ไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในทุกข์ทุกข์ไม่ได้มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ได้มีในทุกข์ขันธ์ห้าไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในขันธ์ห้าตนนั้นสมมุติเอาว่าจิตนั่นเองแหละจิตต่างหากขันธ์ห้าต่างหากอย่างนี้นะพูดง่ายๆนะอยากรู้ได้ก็ในเมื่อเราทำใจสงบอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อใจสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วนี่เราจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นนี่อันรูปกายนี่เราก็จะเห็นว่ามันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นไม่คงที่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วนะเหตุดังนั้นจิตมันจึงเบื่อหน่ายเนี่ยมันเห็นเช่นนั้นแหละถ้ายึดถือเอามันไว้อาศัยมันนี่อยู่ตราบใดแล้วก็มีทุกข์อยู่ตราบนั้นแหละไอ้ความสุขถึงมีก็มีชั่วคราวไม่ยั่งยืนอะไรเลยสุขอาศัยขันธ์ห้านี่นะนี่เราก็ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจนี่ถูกปัญญาอบรมสอนเข้าไปอย่างนี้มันก็ค่อยคลายความยึดถือในขันธ์ห้านี่ไปทีละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆไปนี่เราจะไปคลายออกทีเดียวให้เด็ดขาดยังไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เห็นนั้นดังนั้นเนี่ยขอให้พากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมนะมันก็ไม่หนักไม่หน่วงไม่เดือดไม่อึดอัดขัดข้องอะไรในจิตใจ พราะถ้าผู้ใดวางใจถูกตั้งใจไว้ถูกแล้วนี่โอ้ยมันสบายมันเบาไม่หนักไม่หน่วงอะไรเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่คนมีกรรมมีเวรอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเอาจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอันนี้แท้ก็เมื่อก็พูดหนักแน่นในทางธรรมมันก็อดก็ทนเท่านั้นแหละอันจะให้มันภาวนามันระงับทุกข์ลงไปเหล่านี้ไม่ได้ดอกไม่ได้มันเพราะว่ารูปกายอันนี้รูปนามอันนี้มันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้นี่ฉะนั้นใครไปภาวนาบังคับไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันวุ่นวายไม่ให้มันแปรปรวนอย่างนี้นะจะไปได้ยังไงอ่ะบังคับไม่ได้เลยแล้วมันรู้ชัดไตรลักษณ์ญาณบังเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้แล้วมันก็อดได้ทนได้แล้วทุกขเวทนาต่างๆนะแล้วถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันจะแตกกระดับมันก็เบาไปพักหนึ่งไอ้ทุกขเวทนานั่นนะโรคภัยนั่นนะมันก็คอยระงับไปชั่วระยะหนึ่งขอให้หายใจได้โล่งหน่อยมัจจุราชนี่มันรู้จักยืดหยุ่นเหมือนกันนะบางทีนะไอ้หมอนี่รักษาใส่ยาหยุดไปๆไม่ได้ผลเลยเอาหมอนี่หยุดเอาหมออื่นมาวางยามันรู้ทำท่าจะถูกอันนี้นะทำท่าจะหายเอ๊ะคนป่วยก็รู้สึกว่าสบายขึ้นมาพักหนึ่งอย่างนี้มายาของมัจจุราชนี่เก่งเอาไปเอามาเดี๋ยวก็กำเริบขึ้นอีกทีนี้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปไม่มียาอะไรไปช่วยเหลือได้แล้วนี่เราต้องสังเกตไว้มันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยลงแล้วหมอวางยาเข้าไปมันหายมามันบรรเทามาก็อย่าไว้ใจเลยต้องทำความรู้เท่าไว้อย่างนั้นเลยบางทีพยามัจจุราชนะมันผ่อนผันให้พอได้เห็นหน้าลูกหน้าร้านพอให้ได้คิดพิจารณาให้รู้แจ้งในนามในรูปนี้ไปก็ดีสิมัจจุราชมันผ่อนผันเปิดโอกาสให้แล้วก็เร่งพิจารณาให้มันรู้แจ้งในนามในรูปนี้ไปเสียเห็นไตรลักษณญาณไตรลักษณญาณปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นแจ่มแจ้งในใจแล้วก็มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแหละตอนนี้ถึงแม้ว่าโรคภัยมันจะกำเริบขึ้นอีกในทีหลังเราก็รู้เท่าทันนะแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วนี่ของไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปโดยความไม่ประมาทอย่าไปลังเลเรื่องข้อปฏิบัติมีแต่กายกับจิตเท่านี้แหละที่เราจะต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งอยู่นี่นะรู้แจ้งกายกับจิตนี้ได้แล้วก็โลกภายนอกไม่มีปัญหาอะไรนะมันรู้แจ้งไปหมดเลยถ้ามันไม่รู้แจ้งในกายในจิตนี่แล้วมันก็ไม่รู้แจ้งโลกภายนอกเหมือนกันนะให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนำสั่งสอนให้มากมายก่ายกองพอพูดไปหลายมันยิ่งฟั่นเฟือไปดังนั้นขอให้พากันรักษาเอาจิตคือความรู้สึกดวงเดียวนี่แหละให้ได้เมื่อฝึกฝนจิตดวงนี้ให้ได้ลงไปไตรลักษณญาณบังเกิดขึ้นในจิตแล้วผู้นั้นก็บรรเทามานะทิฏฐิลงได้เป็นคนไม่แข็งกระด้างกระเดื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันจะแข็งกระด้างอะไรแล้วก็ยังว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนแล้วนี้ใครจะด่าก็ด่าไปใครจะชมก็ชมไปใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเขาไม่ได้ว่าให้เราว่าขันห้านั่นต่างหากนี่มันก็มีอุบายเงียบใครในใจอย่างนี้แล้วมันจะไปกระด้างกระเดื่องอะไรกับโลกภายนอกนั้นใครจะว่าอะไรทำอะไรไปก็ทำไปสิแล้วก็ตามรู้เท่ารู้ทันมันอยู่อย่างนี้ เรื่อยไปเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่เดือดร้อนในวันนี้นะเวลาจวนจะตายมันก็มีสติเต็มที่เลยวันนี้เพราะมันได้ฝึกจิตเมื่อเวลายังปกติดีอยู่ก็ได้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงได้เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ฝึกจิตให้มันอดมันทนให้มันรู้เท่าทุกข์รู้เท่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นนะจนชินอยู่ในใจเลยวันนี้จนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยสังขารนามรูปความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้ความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากความเป็นอนัตตาของนามของรูปอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองเนี่ยเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันจึงไม่เห็นว่าเป็นของแปลกมันแปรปรวนไปมันก็รู้ชัดไปตามเป็นจริงไปอย่างนั้นไม่เห็นเป็นของแปลกเพราะรู้แล้วนี่รู้มาอยู่โดยลำดับอยู่นี้มันจะตื่นเต้นอะไรแล้วแต่ถ้าผู้ประมาทแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ผู้ประมาทแล้วนะไม่หมั่นพิจารณาแล้วเหมือนเมื่อเวลามีภัยพิบัติต่างๆอะไรมาถึงเข้าก็อย่างว่าลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเสียหมดแล้วจิตกับสำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเข้าไปแล้วสำคัญว่าเราเจ็บตรงโน้นเราป่วยเราจะตายอะไรต่ออะไรเข้าไปแล้ววันนี้นะนี่แหละมันหลงอ่ะมันหลงยึดถือขันธ์ห้าต่อไปอีกแล้วดังนั้นเราต้องมีสติติดต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยไปต้องนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นอยู่เรื่อยๆต้องกำหนดจิตรู้อยู่ว่าจิตตนนั้นรู้แจ้งในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นเพ่งเข้าไปหาจิตนั่นเมื่อจิตตั้งมั่นจิตรู้ขันธ์ห้าตามเป็นจริงอยู่นี่ติดต่อกันไปเรื่อยๆไปญาณความรู้อันนี้มันก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆไปมันก็กำจัดความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานาออกไปได้ความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอันนี้มันก็ดับไปหมดเลยเมื่อความรู้จริงอันนี้บังเกิดขึ้นแล้วดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้